Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 lutego, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Zdaniem prezesa PiS-u prezydent powinien podpisać znowelizowaną ustawę o IPN-ie. Awarie energetyczne i śliskie drogi na Podkarpaciu to efekt nocnych śnieżyc. Czeskie Ministerstwo Zdrowia ogłasza w kraju epidemię grypy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości uważa, że prezydent powinien podpisać nowelizację ustawy o IPN-ie. Nowym przepisom sprzeciwia się Izrael. Jarosław Kaczyński, który był gościem radiowej Jedynki, mówił, że podpisanie ustawy potwierdzi, że Polska jest krajem suwerennym. Jestem głęboko przekonany, że prezydent Duda powinien iść tą drogą, którą zapowiadał, to znaczy podpisać tą ustawę, a jeżeli chodzi o jakieś rozmowy, łagodzenie sytuacji, to może być możliwe tylko wtedy, jeżeli my uznamy, że jesteśmy państwem suwerennym. Zdaniem prezesa Kaczyńskiego walka z wizerunkiem Polski jako państwa odpowiedzialnego za Holokaust stanowi kwestię racji stanu. Niestety dzisiaj jest tak, że o Polakach mówi się bardzo często w Izraelu w kontekście Holokaustu, natomiast w ogóle nie wymienia się nazwy Niemcy. Kiedy premier Morawiecki rozmawiał z premierem Netanyahu, to premier Netanyahu ani razu nie powiedział o Niemcach, tylko mówił o nazistach. Nie, to Niemcy, a nie Polacy i to trzeba bardzo mocno mówić, bardzo mocno głosić. Trzeba się tutaj po prostu bronić i jeszcze raz bronić. My nie mamy żadnej przyszłości, jeżeli będziemy narodem oskarżanym o Holokaust. Znowelizowana ustawa o IPN-ie przewiduje kary dla osób, które przypisują Polsce lub Polakom współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Około 4000 gospodarstw na Podkarpaciu nie ma prądu. Są też trudne warunki na drogach, ale wszystkie są przejezdne, informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody. W nocy na Podkarpaciu mocno sypał śnieg. W Bieszczadach spadło go około 30 cm. Najwięcej awarii energetycznych jest w okolicach Krosna i Sanoka. Od rana pracują energetycy. Na drogach w całym regionie jest ślisko, miejscami szczególnie na trasie numer 28 Przemyśl Medyka leży zajeżdżony śnieg i błoto pośniegowe. W ciągu dnia na Podkarpaciu, ale też w Małopolsce również ma padać śnieg. Epidemia grypy w Czechach. Liczba pacjentów rośnie w każdym z regionów. Najwięcej w kraju libereckim, poinformowało czeskie Ministerstwo Zdrowia. Liczba chorych wzrosła o 18% w stosunku do ubiegłego tygodnia. Niektóre z domów opieki społecznej oraz szpitale zakazały odwiedzin, poinformowała agencja CTK. W serwisie jeszcze sądowy zakaz oklasków. To we włoskiej Ligurii. Sąd zabronił oklasków podczas festiwalu literackiego organizowanego na placu w jednym z miasteczek. Na brawa skarżyli się wypoczywający tam regularnie turyści z Mediolanu. Protestujących nie przekonała argumentacja, że optymizmem powinien napawać ich fakt, że wysoka kultura wywołuje tak wielki aplauz. Zwolennicy ciszy podali władze miasteczka do sądu. Ten uznał w orzeczeniu, że brawa naruszają prawo do normalnego życia rodzinnego mieszkańców pobliskich domów. Burmistrz miejscowości zapowiedział, że złoży apelację od wyroku. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski, informacje sportowe. 6 dni zostało do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich. Bez dwóch zdań po medal jedzie do Pjongczangu Kamil Stoch. On jest w świetnej formie i prezentuje to na skoczni Willingen, gdzie wczoraj wygrał kwalifikacje. Wszyscy Polacy awansowali do dzisiejszego, jutrzejszego konkursu. Mistrz Stoch jest na ogół bezbłędny, choć zostawia sobie niewielki margines błędu. Nie da się po prostu każdego skoku skakać na 100% i na sam dół, tylko czasami też człowiek ma prawo chyba popełnić błąd. Te nieudane próby częściej zdarzają się jednak rywalom. Na zwycięzcę Willingen 5, czyli na najlepszego w 5 skokach, czeka 25 tysięcy euro. Stoch po medal, nasi bobsleiści jadą do Pjongczangu po najlepsze możliwe miejsce. W okolicach 10 pozycji, mówi kierujący naszymi bobslejami Mateusz Luty. Ja ciągle powtarzam, że naszym marzeniem jest pierwsza dziesiątka i to jak na poziom w tej chwili po prostu tej dyscypliny w kraju, jak na szkolenie, jak na sprzęt, to by było bardzo dużo. Czy się uda, to tak naprawdę zobaczymy po pierwszych treningach tam w Korei, gdzie jesteśmy, w jakim punkcie. To jest nasze marzenie, o to będziemy walczyć. Oczywiście każde miejsce zbliżone do tego też będzie dobre, ale walczymy o pierwszą dziesiątkę. Skoro o mistrzach była mowa, to mistrzyni absolutna, mistrzyni olimpijska i świata w rzucie młotem Anita Włodarczyk po raz piąty z rzędu wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca Warszawy. Wyprzedziła szpadzistkę Ewenę Lip i żeglarkę Zofię Klepacką. U siatkarzy łuczniczka pokonała 3-2 Espadon Szczecin, a Trefl Gdańsk wygrał 3-0 z GKS-em Katowice. To wczoraj, a dziś przypomnę o 16 skoki, o 15.30 gra Bayern, zapewne z Lewandowskim składzie. Pochmurno z przejaśnieniami. Przelotnie może padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Na wschodzie i południu mogą się jeszcze utrzymywać gęste mgły. Na termometrach dziś maksymalnie od 1 stopnia w Suwałkach do 4 w Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Wojtek i Reneusz polecają. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. I zestaw wybranych produktów Beko z rabatem do 400 zł. Szczegóły w sklepach i na saturn.pl. RRSO na dzień 23 stycznia 2018 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Hit cenowy na weekend. Miód lipowy 1000 gramów 19,99. Tylko 19,99. Więcej na kaufland.pl. W życiu liczy się przestrzeń. Poczuj ją w samochodach Volvo S90, V90 lub XC90. Teraz w wyjątkowej ofercie już od 157 500 zł brutto. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. 4K Ultra HD LD 65 cali Smart za 3490. iPhone 6 za 1539. Pralka Bosch. Duży elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 990. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, jesteśmy na antenie. Wicemarszałek Sejmu, Barbara Dolniak z Nowoczesnej. Dzień dobry. Posłowie Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Piotr Zgorzelski, PSL. Właściwie teraz Federacyjny Klub PSL-u. Dzień dobry. I Unii Europejskich Demokratów, i prawda? Dziękuję za reklamę, tak. O tym możemy dłużej także porozmawiać. Dziękuję pani doktorze. Ale nawet krócej chyba nie będziemy o tym rozmawiać. Dobrze, ale pani wywołała temat, więc ja się do tego odnoszę. Ja problem z wymienianiem tu jest taka zasada, że są przedstawiciele klubu, więc muszę przedstawić przedstawiciela klubu. Dziękuję i nazwać bardzo. Klub. Klubów i kancelarii. Póki co Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie wykluczamy w przyszłym tygodniu klubu federacyjnego i cieszę się bardzo, że pani redaktor to odnotowała. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość, dobry, też Państwo. Klub właściwie federacyjny, bo tam są inne partie. Tylko, tylko tak podmiotowość nie jest tak rozwinięta jak u nas. Czy mogłabym skończyć przedstawienie gości? Minister, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Drodzy Państwo, już się zaczyna? Jeszcze nie zaczęliśmy dyskutować? A już po prostu są problemy. Nawet przy nazwach problemy klubów. Problemy techniczne. Dyskusja przy nazwach klubów już jest. Głódnia nawet za przy nazwach klubów. Potrafią się zabijać. Ostatnie przykłady w Krakowie, gdzie ludzie... A minister Łapiński czeka, mordują. Czeka. No tak, aż zostanie przedstawiony, ponieważ w Krakowie... Nie czeka, bo je kanapkę. Ponieważ w Krakowie są takie zwyczaje, że trzeba mówić. Tak? Minister Łapiński, rzecznik prezydenta. Dzień dobry. I tu nie ma wątpliwości co do nazwy klubu. Klub, tak. Dobrze, czy możemy już rozmawiać? No, też można by podyskutować. Też można by podyskutować, o. W czyjej drużynie gra minister Łapiński? Czy możemy już... I na jakiej pozycji? Dobrze, może ja zaproponuję, że będzie muzyka, my sobie pójdziemy, zjemy te kanapki, bo państwo dzisiaj są rozdokazywani. A tymczasem pytania. Pytania czekają. A widzi pan, tak się pan pogubił w tym zamieszaniu. Czy nowelizacja ustawy o IPN-ie jest u prezydenta? Fizycznie tak, już? Tak, nowelizacja wpłynęła wczoraj do kancelarii prezydenta i zgodnie z konstytucją prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. A czy wykorzysta cały określony przez konstytucję czas? to zobaczymy. Jest 21 dni, w tym terminie na pewno prezydent podejmie decyzję. A co weźmie pod uwagę? I tutaj uwaga, będę wymieniać. Apele płynące z Izraela i USA, by nie podpisywał. Apele niektórych polityków opozycji. Słowa premiera Morawieckiego o nieszczęśliwych sformułowaniach w ustawie. Słowa ministra Czaputowicza o precyzyjnych zapisach. Czy także przełożenie na wniosek strony izraelskiej wizyty szefa BBN-u w Tel Awiwie? Czy może to, co dziś w wywiadzie dla radiowej jedynki powiedział prezes Jarosław Kaczyński? A powiedział, że powinien podpisać. Pan prezydent uważa, że Polska, jak każde inne państwo, ma prawo do obrony swojego dobrego imienia. I prezydent uważa, że Polska, jak każde inne państwo, ma prawo do obrony prawdy. Bo prawda często nie obroni się sama przed kłamstwem, tylko trzeba tą prawdę wzmacniać. Jaka będzie decyzja? Poczekamy. Ale jest już w głowie? Terminie. Jest już w głowie, czy ona, czy jest burza w mózgu prezydenta? Jak będzie decyzja, będziemy ją komunikować. Mogę jeszcze raz powtórzyć, że prezydent uważa, że Polska, jak każde inne państwo, ma prawo do obrony swojego dobrego imienia, ma prawo do obrony prawdy historycznej. A rozważane jest skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego? W Konstytucji jest zapisane, że prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji i może ustawę podpisać, ponownie odesłać do parlamentu lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Panie, zapewniam panią, że z której z tych opcji pan prezydent skorzysta. Panie ministrze, czy pan chciał być nauczycielem i wykładać prawo? Skoro nie ma decyzji nie pana prezydenta, to nie mogę tej decyzji zakomunikować. Jak będzie, to będzie pan albo pan prezydent osobiście, albo w inny sposób przez swoich współpracowników o tej decyzji informował. Mogę powtórzyć po raz trzeci to, co powiedziałem już dwukrotnie. No to ja po raz drugi. Prezydent uważa, że Polska, jak każde inne państwo, ma prawo do obrony swojego dobrego imienia, ma prawo do obrony prawdy historycznej. Tak, to ja jeszcze raz zapytam, czy te wszystkie głosy, które my wszyscy słyszymy i słyszy zapewne pan prezydent, są dla niego istotne przed podjęciem decyzji? No na pewno te wszystkie głosy słyszymy i analizujemy, bo to są różne głosy. To nie jest tak, że kancelaria prezydenta czy pan prezydent jest na nie głuchy, ślepy, zupełnie tego nie dostrzega. Natomiast decyzję podejmie taką w swoim, po głębokim rozeznaniu sprawy, którą będzie uważał za najlepszą dla kraju i dla swoich rodaków, bo jest prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej przede wszystkim. Mówił Krzysztof Łabiński, minister, mistrz uników, teraz Grzegorz Długi. Co powinien zrobić prezydent i co powinno się w tej chwili zdarzyć w Polsce, by stosunki polsko-izraelskie wróciły do normy? Ja nie będę doradzał panu prezydentowi, chociażby dlatego, że nie chcę zabierać pracy ministrom i otoczeniu prezydenta, które bardzo cenię. I zakładam, że pan prezydent się głęboko zastanowi nad tym, jak wyjść z tego problemu, który mamy, bo nie unikajmy tego, że mamy problem. To nie jest rzecz, którą można bagatelizować. Owszem, istnieje pewien brak symetrii w relacjach polskich i izraelskich, ale to nie oznacza, aby bagatelizować ten problem, bo jest on jeden z najważniejszych w tej chwili, jakie mamy. Jeżeli chodzi o nasze relacje zagraniczne, ale nie tylko zagraniczne, bo tak naprawdę to jest element relacji polskiej, relacji historycznej. My w czasie głosowania nad tą nieszczęsną, jak się okazało, ustawą, nasze ugrupowanie było absolutnie skupione tylko i wyłącznie na jednym, jak się okazało, wszyscy byli na tym skupieni, to znaczy na naszej poprawce dotyczącej banderyzmu. I o tym też rozmawialiśmy tydzień temu, w ogóle tak, nie wiedząc, że coś się wydarzy w związku z zapisami dotyczącymi właśnie obozów śmierci, choć to nie zostało... Tak, to był projekt, tylko go scalono w jeden ten, tak. Wobec tego przyznaję, że dla nas było zaskoczeniem to, co się stało, w sensie reakcji, o tym żeśmy już wszyscy mówili i bądźmy szczerzy, dla wszystkich to było zaskoczeniem. Natomiast kwestia, w jaki sposób pan prezydent z tego wyjdzie, no prawdopodobnie naszym zdaniem, chyba Paweł Kukiz chyba też coś wczoraj na ten temat mówił, że byłoby jednak dobrze, aby zanim podpisze pan prezydent, żeby jednak spróbować znaleźć nić porozumienia, czy też nić zrozumienia, bo oczywiście można mieć różne teorie spiskowe, dlaczego do tego doszło, że pani ambasador to jest w ogóle agentka Putina, bo w końcu urodzona w radzieckiej Rosji i w tym. I tutaj, że tak powiem, nie poinformowała tak jak trzeba pana premiera Netanyahu. Można oczywiście zacząć mówić coś o reprywatyzacji, to się ostatnio pojawiało, że tak naprawdę to jest podszyte. Natomiast obojętnie, jakie są tego przyczyny, czy zwykła ludzka głupota, zwykłe ludzkie nieporozumienie, czy zła wola, tak czy inaczej, nasze relacje z Izraelem, nasz interes państwa jest ważniejszy niż jakaś wewnętrzna wojenka, którą tutaj prowadzimy. I to mnie przeraża, że ta trudna sytuacja, powtarzam, dla Polski, nie dla PiS-u, my zamieniamy ją w tej chwili jako oręże do walki z PiS-em. No, ja bardzo chętnie z PiS-em się pomocuję, natomiast nie kosztem naszego kraju. Wobec tego chciałbym jednak, żeby to ktoś potrafił zrozumieć, że dla przeciętnego mieszkańca kraju poza Polską, może inaczej, dla przyjemnego mieszkańca Izraela, tam się nie mówi, że rząd PiSu to, rząd PiSu tamto. Tam się mówi Polska, Polacy to i tamto. Wobec tego nie ma tego dużo. Panie pośle, chciałbym, żebyśmy to w końcu zrozumieli. Był pan dyplomatą, nie był pan prezydentem. Gdyby pan ze swoim doświadczeniem dyplomaty był prezydentem, co by pan zrobił? Nie, no na szczęście nie mam tego dylematu. Także, w tym momencie na te 15 sekund pan ma. No nie mam tego dylematu, bo nie odpowiem na to. Nie mam też całości wiedzy. Pan prezydent ma dostęp do dużo większego zakresu wiedzy i jestem przekonany, że z niego skorzysta. Natomiast bardzo chcę, aby to była dojrzała decyzja, która nie zaogni naszych relacji. Bardzo chcę, żebyśmy zarazem taki katarzys mieli swoiste. Wyrzucili te wszystkie brudy, które mamy. Czyli tu również to, co żeśmy tak niespecjalnie chętnie mówili o tym, że byli nasi rodacy, którzy nie do końca się honorowo zachowywali, ale i wtedy byśmy być może zakończyli to wszystko raz na zawsze. Do tego jest potrzebna pewna otwartość i odwaga. Czy pan prezydent będzie w stanie, że tak powiem, tutaj politycznie się zachować? Zobaczymy. Barbara Dolniak. Tworząc złe prawo, potem są tego konsekwencje. Nie da się, proszę państwa, za pomocą prawa karnego modyfikować i dyskutować na temat historii, nawet na najtrudniejsze tematy. Jeżeli chcemy podejścia do historii, także do Polski, to musimy prowadzić dialog, rozmowy, dyskusje, przedstawianie faktów i argumentów i słuchania drugiej strony. Za pomocą przepisów karnych, zresztą nie tylko przepisów karnych, bo ta ustawa pozwala na odpowiedzialność cywilną. Rodzi także odpowiedzialność w przypadku winy, znaczy w przypadku nieumyślności działania. To jest szeroki zapis tej ustawy. Ale przepraszam, tylko w tym problemu. Momencie chciałam powiedzieć, że to nie jest w 100% prawda to, o czym pani mówi, czym jest ustawa o negowaniu Holokaustu? W tej samej ustawie zresztą. Ale ja mówię też o prawodawstwie izraelskim. Nie. To są dwie różne rzeczy. Nie, to też jest regulowanie. To też jest regulowanie kwestii historycznych. Ale nikt nie neguje, pani redaktor, tego, że mamy prawo do obrony takiej instytucji jak naród polski, jak Polska. Absolutnie nikt. Ale jeżeli będziemy to robić złymi zapisami, które prowadzą do konfliktu i do nierozwiązywalnych dylematów, które mamy w tej chwili, bo to nie ma znaczenia, czy to jedno, czy dwa państwa. Tydzień temu mówiliśmy o Ukrainie. Dzisiaj mówimy o Izraelu. To nie ma znaczenia, które z tych państw się odezwie. Ważne jest, że stworzyliśmy podstawy, które pozwalają na właśnie takie wątpliwości, które pozwalają na sytuacje konfliktowe. Proszę zobaczyć, w jakim znaleźliśmy się momencie. Panie Marszałku, gdzie państwo byli miesiąc temu? Dobrze. Ale żeby to powiedzieć. Ja proszę zaczekać. Panie pośle, ja panu nie przeszkadzam, ja tylko skończę jeszcze. Pytanie jest takie, co powinien zrobić prezydent i jak Polska powinna wyjść z sytuacji, kiedy mamy kłopoty na scenie międzynarodowej. Od tego trzeba zacząć, że ten projekt ustawy, o ile sobie przypominam, pojawił się w połowie 2016 roku. Przez długi okres czasu, proszę państwa, ten projekt nie był poddany pod głosowanie, bo zdawano sobie sprawę, że i zapisy w treści tego projektu, i zapisy tego projektu są niedobre, nie rozwiążą dylematu, nie dadzą podstaw i wiedziano doskonale, jakie może wywołać zewnętrzne problemy. W związku z tym pan prezydent miał możliwość podejmowania działań również w tym okresie czasu. To w ostatnim momencie także przy Pani udziale Kukiz 15 ten projekt znalazł się w trzecim czytaniu. Nasz projekt ma numer 700 ileś, czyli dwa ale lata. Ale został połączony. Pani marszałek, jeżeli marszałek, chciałbym... Tak, ale rzeczywiście, że tak. Między innymi ostatnie działania to spowodowały przez długi okres czasu, na które pozwalano. Gdzie rodziły się takie zachowania, jak ostatnie, które mieliśmy dotyczące nazistowskich zachowań. Co zrobić powinien prezydent? Jeżeli nie doprowadzi się do sytuacji w ramach dyplomacji, do rozmowy i dyskusji, to niestety zawetowanie tej ustawy. Bo ta ustawa, że złe prawo nigdy nie pozwoli osiągnąć właściwego celu. A jeżeli jeszcze będzie się brało pod uwagę takie argumenty, jak ostatnio chociażby zachowania, które krytykowaliśmy powszechnie, a które w Polsce wystąpiły, to niestety... to dojdziemy do sytuacji, w której będziemy mieli problem ze wszystkimi i nie rozwiążemy tego prawem czy karaniem, bo jeżeli ktoś będzie chciał powiedzieć złe sformułowanie, czy inaczej przedstawić fakty dotyczące Polski, to zrobi, nawet z narażeniem się na karę, nawet z narażeniem się na odpowiedzialność cywilną. Tak trzeba tworzyć prawo, żeby służyło celowi, a nie dla samej idei stworzenia prawa. Czy rozumiemy, że państwo zaproponujecie tekst teraz będzie ustawy? Piotr Zgorzelski i ja bardzo państwa proszę o uspokojenie emocji, bo materia jest bardzo trudna. Poza swoim. I naprawdę nie możemy jeszcze tych... emocji tutaj podgrzewać. Piotr Zgorzelski. Tak, panie doktor, materia jest bardzo trudna i poważna. Ja chcę powiedzieć, że co do zasady my zgadzaliśmy się z istotą procedowanej ustawy, tylko niestety PiS wpadł we własną pułapkę, bowiem od roku tak naprawdę te projekty leżały w zamrażarce i zostały wykorzystane instrumentalnie tylko po to, aby zastosować klasyczną przykrywkę dla zaistniałych informacji, które ujawnił superwizjer TVN-u, a dotyczących tych wybryków nazistowskich. I tak właśnie procedowane ustawy kończą się, kiedy ma się nieczyste intencje, a intencje były nieczyste. Natomiast także absolutnie chcę powiedzieć, że koledzy z opozycji trochę teraz podobnie jak słynny polityczny bezkręgowiec, głosowali przeciw lub się wstrzymali, ale się nie cieszyli. Tutaj gdyby nie tweet konkurenta premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, który tak naprawdę walczy o życie polityczne, bowiem pamiętajmy, to tło jest także bardzo istotne. W Izraelu są przed wyborami. Netanyahu jest w klinczu politycznym, bowiem nie może liczyć na własną koalicję, która składa się z 67 posłów na 120 liczących parlamentarzystów w Knesecie. Musi się mierzyć z zarzutami korupcyjnymi, więc dociskanie przez jego konkurenta, liberała Lapida tej kwestii wywołało takie, a nie inne u Netanyahu reakcje. To trzeba pamiętać. Sama pani redaktor powiedziała, że tydzień temu jeszcze w programie, czyli w sobotę rano, nikt na ten temat o tym nie rozmawiał. I ja pamiętam, i jak tutaj siedzimy też w naszej świadomości, jest to jednoznacznie odnotowane, że dyskusja, która toczyła się tuż przed głosowaniem sprawozdania, bo pamiętamy, że ono jest, składa się z dwóch projektów, rządowego i poselskiego, w żadnym stopniu nie dotyczyła tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Wszyscy skupialiśmy się, pamiętam wystąpienie przedstawiciela klubu Platformy Obywatelskiej, pana Marcina Święcickiego, który odnosił się do aspektów związanych z stygmatyzowaniem narodu ukraińskiego, dokładając do niego... Ukraina się, przepraszam, nie liczy? To jak mniej głośno mówi, ale liczy się, tylko mówmy, jak było naprawdę. Naprawdę było tak, że ten temat był przedmiotem dyskusji przed głosowaniem wszystkich parlamentarzystów, natomiast o tym wcale nie mówiliśmy. I dlatego też uważam, i takie jest stanowisko naszego ugrupowania, że ze względu na to, że PiS w sposób dyletancki, bardzo amatorski przeprowadził ten temat, tak jak powiedziałem, po roku trzymania tego w zamrażarce, dzisiaj jedynym rozwiązaniem, które daje nam trochę oddechu, to jest to, żeby pan prezydent prezydent jednak nie posłuchał polecenia partyjnego, które płynie z Nowogrodzkiej, a zostało dzisiaj wypowiedziane ustami pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego o 7.15 w sygnałach dnia. Może o 7.20. Tylko po prostu, żeby najzwyczajniej w świecie, tak jak zasugerował profesor Rzepliński w jednym z wywiadów, skierował do Trybunału Konstytucyjnego, jaki by ten Trybunał nie był. Można na przykład zastosować metodę, żeby rozpatrywali ten temat sędziowie z wyłączeniem tak zwanych sędziów dublerów. Apeluję o troszkę krótsze wypowiedzi. Jacek Sasin. Pani marszałek. Trybunał. Pani marszałek. Pani nie jest Jackiem Sasinem. Szanowni Państwo. Zdecydowanie nie. Szanowni Państwo, no, opozycja w tej sprawie nie zaskakuje. No. Oczywiście można się było spodziewać, że każdy temat, również ten, również tak bezprecedensowego ataku, bo to trzeba powiedzieć na Polskę, że opozycja zamiast wspierać tutaj nas, większość parlamentarną, którzy no, prowadzimy dzisiaj rzeczywiście dyskusję na temat tego, jak skutecznie chronić interes Polski, naszą godność też narodową i prawdę historyczną, bo o to tak naprawdę w tym chodzi, zamiast nas wspierać, albo atakuje, albo szuka dziury w całym, tylko po to, żeby pokazać, że jest przeciw. Całkowicie trudno zgodzić się z całą filozofią tego, co mówiła pani marszałek Dolniak przed chwilą, że historii nie można, spraw historycznych nie można regulować prawem. No jednak, złym prawem. Jednak jest to, nie, to nie jest złe prawo, pani marszałek. Jednak jest to tak, że od wielu lat, od dziesięcioleci regulujemy to prawem. Są przepisy dotyczące kłamstwa oświęcimskiego, które jest ścigane prawem i my dzisiaj te przepisy, które są i nikomu nie przeszkadzają, a są powszechnie akceptowane dzisiaj w świecie, uzupełniliśmy tylko dodatkowym komponentem dotyczącym rzeczywiście próby odwracania uwagi od tego, czy kto jest sprawcą rzeczywistym zbrodni Holokaustu i próbą rozmywania tej sprawy poprzez chociażby używania określeń polskie obozy zagłady czy polskie obozy śmierci, co jest wypaczeniem historii, jest de facto kłamstwem oświęcimskim. I te przepisy, które przyjęliśmy w parlamencie, w tej ustawie o IPN-ie, są analogiczne do tych przepisów, które funkcjonują i których nikt nie krytykuje, że są złym prawem. No, to prawo, które przyjęliśmy, jest nawet bardziej liberalne od tamtego, bo dopuszcza tutaj, czy wyjmuje spod przepisów tej ustawy kwestie naukowe, działalność naukową czy artystyczną. Tam takiego wyłączenia nie ma. Tam to prawo jest dużo bardziej bezwzględne, więc nie ma żadnych racjonalnych podstaw do tego konfliktu. Trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć. Ten konflikt został wywołany rzeczywiście przez stronę izraelską. Też to trzeba wyraźnie powiedzieć, bo nie było absolutnie naszą intencją jakikolwiek konflikt. Jeśli były jakieś wątpliwości, można je było zgłaszać. Nie były one zgłaszane na całym etapie prac legislacyjnych nad tą ustawą. One były na początku, właśnie dotyczyły tej działalności naukowej. To zostało uzupełnione w tej ustawie i potem nie było sygnałów ze strony izraelskiej, że coś, mają jakieś wątpliwości co do tych przepisów. Ja podzielam rzeczywiście, że duży tutaj wpływ na tą sprawę mają te wewnętrzne sprawy izraelskie. Natomiast to nie może być, szanowni państwo, ja podsumuję. Panie ministrze, co robić? Nie może być, szanowni państwo, tak, że my tutaj przy tym stole, ale w Polsce, czy w ogóle w polskim parlamencie, będziemy głównie się zastanawiali, jak wygląda wrażliwość izraelska, niemiecka, ukraińska, jak oni chcą, żeby ta historia była przedstawiana, a nasza polska wrażliwość ma być gdzieś na ostatnim miejscu. No, my jesteśmy w Polsce, reprezentuje polski rząd i polski rząd ma dbać o polski interes przede wszystkim, nawet jeśli to się komuś nie podoba. I nawet jeśli ktoś chciałby, żeby to dzisiaj Polska była tym chłopcem do bicia, a wszyscy inni się w ten sposób wybierali. My tą drogą na pewno nie pójdziemy. Panie ministrze, co robić króciutko, w tej chwili, no co robić? No, my już parlament się wypowiedział w tej sprawie. Ustawa jest przyjęta. Pan prezydent będzie podejmował decyzję, tak jak mówił pan minister. Natomiast trzeba rozmawiać przede wszystkim i rozmawiamy. Pan premier naprawdę podjął wielki trud, bo my tego nie lekceważymy, tej sprawy. To jest sprawa trudna rzeczywiście i dla Polski niekorzystna ta sytuacja. Pan premier podjął wielki trud dialogu, jest przecież po rozmowie telefonicznej z premierem Netanyahu, jest po oświadczeniu, gdzie wyjaśnił nasze, telewizyjnym, gdzie wyjaśnił nasze polskie stanowisko, jest po spotkaniu w Markowej wczoraj, gdzie wyjaśniał również to stanowisko zagranicznym dziennikarzom. Powołał pan premier zespół ten historyczno-prawniczy, który ma podjąć rozmowy ze stroną izraelską. Robimy wszystko, co w naszej mocy i wszystkie najważniejsze osoby w polskim państwie z panem premierem są zaangażowane w to, żeby tą sprawę wyjaśnić. Mamy nadzieję na dobrą wolę naszych partnerów w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, że oni będą chcieli po prostu słuchać argumentów, a nie generować konfliktu, który nie ma żadnego sensu i nie ma realnych podstaw. Teraz Rafał Głubiński, a to będzie w tej chwili odpowiedź na to, co mi pokazał przed chwilą pan Piotr Zgorzelski, czy pani redaktor mogłaby tak nie krzyczeć. Pani redaktor by bardzo nie chciała krzyczeć, ale trzeba mi w tym pomóc, jeżeli państwo będą mówić jednocześnie. Głos słuchaczka. Jednocześnie to czasem będę musiała, niestety. Nie mam innych narzędzi. Tak, ale ja proszę nie zadawać pytania, co robić, bo to jest sztodiełat, to dzieło Lenina. Nie pomoże nam tutaj. Poradzicie sobie, proszę państwa. Rozmawiam z ludźmi inteligentnymi. Prezydenci w końcu. Jeśli można, bo dochodzę do głosu w połowie audycji dopiero. Chciałbym powiedzieć dwie na końcu. Chciałbym o dwóch rzeczach powiedzieć. Po pierwsze, z punktu widzenia tego, co chciał osiągnąć Jarosław Kaczyński zmianą premiera z premier Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego, to, jak powiem, uległo pięknej katastrofie. To znaczy, głównym zadaniem nowego rządu miała być poprawa naszych stosunków międzynarodowych i zaczęło się od wielkiej katastrofy z powodu próby przykrycia kłopotów z tolerowaniem zjawisk neonazistowskich przez rząd PiSu Jarosława Kaczyńskiego w Polsce. To po pierwsze. Po drugie, niezwykle ważne jest to, że w kwestiach tak skomplikowanych i delikatnych PiS udaje, jakby wszystko po raz pierwszy wczoraj zostało przez polityków tej partii zrobione. Otóż warto tym powiedzieć, że ze zjawiskiem polskie obozy śmierci wszystkie rządy po kolei walczą od lat. Ono się pojawia często z niewiedzy, jak wypowiedzi prezydenta Obamy, po prostu poprzez geograficzne określenie miejsca zagłady, ale to nie usprawiedliwia nikogo, kto używa takiej formuły. I też w tych sprawach myśmy interweniowali blisko 900 razy w czasie naszych 8 lat, także na poziomie dyplomatycznym. Więc nie było tutaj powodu, żeby wprowadzać tego rodzaju nieprzygotowane, niezręczne zapisy, jakie PiS przygotował. Nieumiejętność wyjścia z tego dzisiaj pokazuje mapa polityczna. Jarosław Kaczyński dużo opowiada dzisiaj rano o godności, o dumie Polski i tak dalej, ale Jarosławowi Kaczyńskiemu już od dłuższego czasu polska duma myli się z dumą rosyjską, bo jedyny jej interesami, jedynym jaki głosem, jaki przyszedł pochwalny w zachowaniu rządu PiSu i tego, co przegłosowała większość parlamentarna, to jest głos sekretarza generalnego, zastępcy jednej Rosji, który pochwalił polski rząd i polskie państwo za to, że tak godnie postąpiło w sprawie tych przepisów, głównie oczywiście atakując przepisy dotyczące ukraińskich zbrodni. To jest sytuacja, w której... W której... Platforma nie alarmowała głośno na etapie, kiedy ta ustawa powstawała. Przede wszystkim dlatego, że PiS wprowadził tę ustawę chyłkiem do bloku głosowań. Po półtora roku. Proszę państwa, znowu ktoś napisze, że ja krzyczę. Nie było posiedzenia komisji na tym bieżącym posiedzeniu Sejmu, ostatnim posiedzeniu Sejmu, tylko posiedzenie komisji w tej sprawie było blisko półtora roku temu. Więc ponad półtora roku temu. Więc proszę sobie wyobrazić, jeśli nagle w bloku głosowań pojawia się ustawa, na to ostatnio dyskutowano ponad półtora roku temu, to też i oczywiście pewne szczegóły mogły niektórym parlamentarzystom po prostu umknąć, bo to nad tą ustawą na bieżąco nikt nie dyskutował. A może to jest problem, bo ona została podstępna. Tak, z powodu tortu ze swastyką, z wafelków po prostu pani marszałek mi pomaga. Jeśli mogę dokończyć. Proszę właśnie, ja też bym chciała, żeby pan dokończył. Uważam, że prezydent Rzeczypospolitej nie powinien słuchać poleceń z Jarosława Kaczyńskiego, który dzisiaj rano wygłosił w Sygnałach Dnia i nie podpisywać tej ustawy, ponieważ ona niesie ogromne szkody dyplomatyczne. I jaki efekt osiągnęły godnościowy Jarosław Kaczyński i PiS, że z ponad 25 milionów razy na świecie wymieniono polskie obozy koncentracyjne jako formułę, która się pojawiła. To jest katastrofa wizerunkowa. To pokazuje skalę problemu. Nikt większej szkody nie uczynił prawdzie historycznej, jeśli chodzi o Polskę i jako ofiarę nazizmu i II wojny światowej, jak rząd PiSu. Nikt gorszej przysługi nam nie złożył. I gdyby Lech Kaczyński żył, na pewno wbrew temu, co mówi... Lecha Kaczyńskiego do niego. Bardzo proszę. Proszę wybaczyć. Bo to jest już naprawdę poniżej wszelkich... Panie ministrze, ja miałem okazję z panem prezydentem rozmawiać o swoimi Proszę panów, nie krzyczę. Ja przejrzałem wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego z pobytu w Izraelu, z innych kwestiach. Wczoraj sobie spokojnie. Nigdy Lech Kaczyński by nie zgodził się na tego rodzaju zapisy i tego rodzaju politykę. Wbrew temu, co Jarosław Kaczyński dzisiaj ciekawe, mówi. Co pan mówi, ale panie na to ja muszę na to odpowiedzieć. Ale to może Pan redaktor, trzeba na to odpowiedzieć. A gdzie jest 5 lat prezydentury Lecha Kaczyńskiego? To są też lata wstydu, te 5 lat? Panie pośle, nie dość, że pan jako głowy państwa brutalnie szkodzi Polsce, bo pan próbuje w tej chwili wmawiać nam wszystkim i musimy na to zareagować, że w Polsce są jakieś nastroje antynazistowskie, które jeszcze są tolerowane przez władzę. No to naprawdę, bardzo, jak o Katyniu bardzo proszę, nie ma żadnych nazistowskich ruchów, nastrojów tolerowanych czy wspieranych przez państwo, czy przez rządzących. To jest dramatyczna nieprawda, którą głoszeniem pan szkodzi Polsce dzisiaj, bo pan buduje przekaz dzisiaj właśnie o Polsce taki, że Polska jest jakimś krajem, który ma problem z neonazizmem. To nie ma Polska problemu z neonazizmem. I proszę tego w ten sposób nie mówić. I proszę nie mówić, że dzisiaj Polska jest wspierana przez Rosję w swoich działaniach, bo to też jest nieprawda. I niech pan nie zaprzęga jeszcze do swoich kłamstw, panie pośle, niech pan nie zaprzęga do twoich kłamstw jeszcze świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Naprawdę, bo walczyliście z Lechem Kaczyńskim na każdym możliwym polu, a teraz pan próbuje się podpierać jego autorytetem. Prezydent Lech Kaczyński chciał bardzo dobrych relacji polsko-izraelskich i miał wielkie zasługi na tym polu, ale chciał także i walczył o prawdę. Walczył o to, żeby prawda historyczna była tym, czym się kierujemy, a nie fałszywy obraz historii. Jestem przekonany, że nigdy nie zaakceptowałby naszej bezczynności w zakresie walki z tym, co się w tej chwili dzieje, chociażby z oskarżaniem Polski o udział w Holokauście, bo to jest po prostu dramatyczna nieprawda. I nigdy by się prezydent pod tym nie podpisał. Obiecał pan, że już się pan w tej sprawie nie odezwie. Ja tylko powiem, że dzisiaj w wywiadzie w Radiowej Jedynce, nie wiem, czy pan słuchał, też padło pytanie i sugestia dotycząca Lecha Kaczyńskiego i pan Jarosław Kaczyński odpowiedział spokojnie, że wydaje mu się, ale stanowczo. Że to nie, ale nie powiedział, że to jest jakieś szarganie i tak dalej, wykorzystywanie Lecha Kaczyńskiego. Powiedział, że Lech Kaczyński zapewne nie byłby przeciw tej ustawie. To inne było pytanie, nie ma racji. Intencja tego pytania, a inna była intencja wypowiedzi pana posła. Naprawdę, intencje się kolejka jest. Proszę nie odgadywać moich intencji. Nie nakręcajmy się, słuchajcie, to jest zbyt poważna sprawa, abyśmy się nakręcali. Możemy ad vocem do tych wypowiedzi, panie redaktor, ale spokojnie. To, w jaki sposób w tej chwili rozmawiamy, to jest wielki wstyd. I bez względu na to, czy ja krzyczę, czy ja nie krzyczę, to jest naprawdę straszny wstyd. To jest wstyd dla słuchaczy. To jest naprawdę wstyd dla nas wszystkich. Bardzo proszę. Krzysztof Łapiński. Uwaga, że ja się nie odzywałem przez poprzednią część audycji w ogóle. To mnie zamierzam się odnieść do niektórych apeli, które tutaj padają co do zachowania prezydenta. To ja bym tak, prezydent będzie wiedział sam, jaką decyzję podjąć. Nie będzie postępował pod niczyje dyktando, także pod dyktando opozycji, a prezydent na pewno będzie zobligowany przysięgą, którą składał, obejmując urząd prezydenta, a przysięga brzmi, jeden z jej fragmentów brzmi tak, że będę strzegł niezłomnie godności narodu. I myślę, że pan prezydent ma mocno w sercu tą przysięgę i wie, jak postąpić. I proszę nie mówić, że jak podpiszę czy nie podpiszę, to się źle zachowa. A wracając do ustawy, proszę też przeczytać ten artykuł ustawy, który się zaczyna od stwierdzenia, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie i tak dalej. Czyli kto publicznie i wbrew faktom, no chyba państwo polskie ma prawo, tak jak państwo Izrael walczy z tak zwanymi negacjonistami, bo przecież taki nurt w historii, czy jak może ktoś powie pseudohistorii jest, to tak samo możemy walczyć, mamy prawo walczyć z kłamstwem o polskich obozach koncentracyjnych. Oczywiście powinniśmy też walczyć z tym kłamstwem w sferze, nazwijmy to, popkultury, czy w sferze pewnych działań promocyjnych, marketingowych czy innych, tak jak to robią też inne państwa, ale to też nie wyklucza, tego, żeby... Czy prezydent włączy się w ten dialog związany z tym kryzysem? Ale prezydent jest aktywny. Proszę zauważyć, że był list kongresmenów amerykańskich do prezydenta. On się spotkał z odpowiedzią w imieniu prezydenta. Odpowiedział minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu. Prezydent też wsłuchuje się w różne głosy, a przecież to jest tak, że są też liczne głosy, które mówią, że ta ustawa jest dobra i warto ją podpisać. I na koniec ja zostaję jeszcze tutaj... Jak bardzo potrzebna jest walka o, znaczy walka, no, promowanie prawdy, bym chciał tak powiedzieć, promowanie prawdy, czy walka o prawdę. I zacytuję na przykład słowa pana komisarza Timmermansa, które są ciekawe, jak zacytuję, to państwo zobaczą. Cytuję za Polską Agencją Prasową, mam nadzieję, że wszystko jest tam okej. Okay. Kto zna historię, wie, że obozy śmierci były obozami nazistowskimi. Odpowiedzialność za obozy śmierci spoczywa na reżimie nazistowskim i na nikim innym. No niby wszystko fajnie, bo komisarz mówi o tym, że reżim nazistowski nie ma tutaj nic o Polsce, ale nie przeszło mu w tych dwóch zdaniach ani razu, że niemiecki nazizm. I to jest właśnie też skala problemu, że jeśli dzisiaj nie będziemy mocno walczyć o prawdę i mówić, kto wywołał II wojnę światową, że to Niemcy, kto zbudował machinę, która mordowała Żydów, Polaków i inne narodowości, która chciała unicestwić Żydów, to za 10-20 lat ci bezosobowi dzisiaj naziści się przerodzą w polskich nazistów. Więc momencik, ale jest tylko jeden problem, jedno zdanie. Musimy, jeśli nie będziemy tutaj wewnętrznie podzieleni, to będziemy rozgrywani, więc lepiej tutaj mówić jednym głosem i też promować czy wspierać takie działania, jak właśnie te, które robiono jeszcze, czy są takie jak na przykład Muzeum Ulmów, pokazywanie Polaków, którzy ratowali Żydów. Oczywiście nie ma mowy o żadnym zakłamywaniu czy uciekaniu od pewnych niedobrych wątków. Przy okazji zachęcam do korzystania z portalu Polskiego Radia z zakładki German Dev Camps oraz do słuchania w Trójce audycji Sprawiedliwi. W każdą środę o 9:15, a teraz Grzegorz Długi. To była kryptoreklama, ale sama sobie. Nie, to nie była reklama, to była autopromocja Polskiego Radia. Okay. Ja boję się, że w tej całym zamieszaniu, w tym rozgrzaniu atmosfery zapominamy o jednym, co uważamy, że jest najważniejsze. Dlaczego nie staramy się słuchać głosu naszych, tej garstki ocalałych i pozostałych, czyli polskich Żydów mieszkających w Polsce? Nikt się ich nie pyta o zdanie, a oni przez te nastroje, które ta cała sytuacja wywołuje, pewne nastroje nie zawsze pozytywne, oni w jakimś sensie powinni mieć najwięcej do powiedzenia. A oni nie chcą o tym mówić. Chcą, mówią odważnie. Niektórym jest po prostu przykro i nie chcą o tym mówić. Zgoda, w każdym razie... Każde słowo, nawet nasze tutaj ich rani. Dlatego chcę, aby im dano możliwość wypowiedzenia się. Chcę, żeby również brać pod uwagę ich interesy, które bardzo się w tym momencie skomplikowały. I chcę również powiedzieć, że tutaj w Warszawie wojna trwa. Na szczęście u nas tam na dole, na południu mamy się świetnie pod tym względem, bo się rozumiemy. Katowice są zresztą przykładem znakomitej pracy różnych wyznań, różnych ludzi różnego pochodzenia. I do tego zachęcam, żebyśmy przestali naszych europosłów. Ktoś przed momentem Barbara Dolniak. Mówiliśmy przed momentem o tym, że świadkowie tamtych czasów nie wszyscy chcą mówić, bo rzeczywiście w tej atmosferze, która powstała w związku z tą ustawą, ale także w ogóle wokół tego, co się dzieje, nie bardzo świadkowie tamtych czasów w ogóle chcą uczestniczyć w tej rozmowie. Stworzyliśmy tą ustawą i całą tą sytuacją tak trudny moment, że niestety tylko forma dialogu, rozmowy i zastanowienia się, jak zmienić zapisy, bo mamy prawo do ochrony takiego określenia jak naród polski, jak państwo polskie, każdemu państwo to przysługuje i to jest bez dyskusji, tylko musimy to robić rozważnie. Proszę zważyć, że w tej ustawie nie chodzi o to, czy odezwie się jedno czy drugie państwo, bo nazwa tego państwa to jest jak gdyby drugi element. Istotna jest kwestia pierwsza, z stworzenia w ogóle podstaw do tej dyskusji i do tego działania, bo za chwilę może pojawić się kolejne państwo. W tej dyskusji zapominamy, że tydzień temu mówiliśmy o Ukrainie. Tam nie ma zapisów, że to niemieccy faszyści, neonaziści i bez faszyzm określenia państwowości. Proszę poczekać, panie pośle, strasznie pan dzisiaj wszyscy przekaza. Bo był również faszyst polski. Natomiast 7 razy zapisane jest słowo ukraińskie. To tak jest napisana ta ustawa i potem się dziwimy, że państwa, po prostu Ukraina tylko trochę ciszej o tym temacie mówi i dlatego została zepchnięta na drugi plan. Ale tak naprawdę zaczęła wcześniej mówić. Zaczęła, ale w związku z tym, że mówiła ciszej, teraz Ukraina wprowadziła takie przepisy 2 lata na temu. Bok. Ale to, że ktoś wprowadza złe przepisy, to wcale nie oznacza, że w Polsce też mają być złe przepisy wprowadzone. To jest błędny kierunek. Jak wy nam źle, to my wam jeszcze gorzej. Tak nie rozwiążemy tego problemu i na pewno nie doprowadzimy do sytuacji, że przestanie się mówić o polskich obozach śmierci. Bo przez ten ostatni okres czasu, przez te parę dni, ten zwrot został utrwalony w pamięci wielu osób. I rozmawiając o przeszłości, musimy pamiętać, że ta rozmowa, ten dialog musi być właśnie nacechowany na wspólne słuchanie. A prawo nie powinno nam przeszkadzać. Nie powinno i nie może nam przeszkadzać. A teraz stworzyliśmy takie zapisy, które są nieprecyzyjne, które pozwalają na obejście, bo dano pewnym grupom możliwość obrony się przed tymi przepisami i będzie się wykorzystywać tą furtkę, gdy na przykład dziennikarzom, nauczycielom już takiego prawa nie dano, narażając ich na odpowiedzialność karną. Pomijam już kwestię, że tam jest naprawdę wiele zapisów, które spowodują, nieprecyzyjnych, które spowodują, że zamiast dobrego prawa uchwaliliście państwo bubel prawny. Piotr Zgorzelski. Dlatego właśnie, szanowni państwo, proponujemy jako PSL panu prezydentowi, aby jednak nie podpisywał tego projektu ustawy, tylko skierował go do Trybunału, który, jak wiemy, pracuje jak żółw, więc akurat wtedy będzie czas na to, aby podjąć wspólną refleksję w poszanowaniu wzajemnych wrażliwości, bo tak samo jak Izrael powinien rozumieć, że my mamy własną wrażliwość, tak samo państwu Izrael jest należny szacunek w tej kwestii z naszej strony. To jest jakby po pierwsze. Po drugie, nie możemy... Otóż, panie redaktor, normalnie rani państwo izraelskie, otóż, czy też pani obywateli redaktor, Izraela. Kwestia, pani ale dobrze wie, jest dużo bardziej złożona niż proste stwierdzenie faktu, bowiem myślę, że nikt nie zaprzeczy temu, że od lat 50. w Niemczech była prowadzona planowa polityka, która miała na celu przerwanie prawidłowego kodu pamięci związanego z Holokaustem i II wojną światową i stworzenie fałszywego kodu pamięci, który miał polegać na niedopuszczalnej zbitce semantycznej polskie obozy zagłady czy polskie obozy śmierci. Tymczasem nazwa powinna prawidłowo brzmieć niemieckie nazistowskie obozy śmierci. Rozpoczęto to oczywiście od... Tak, ale jeśli można, pan teraz zmierzam do tego, że właśnie teraz mówimy o tym, że ta dyskusja powinna być przed uchwaleniem tej ustawy i tak się kończą. Do tego zmierzam. Tak, mówiliśmy o wrażliwości Żydów, a pan mówiliśmy o wrażliwości Żydów, bo im się, im się ta wrażliwość należy. I gdyby ten kod prawidłowy nie został przerwany, do tego zmierzam, pani redaktor, to pewnie nie byłoby tych napięć. Natomiast też pochodną tego wszystkiego jest to, że zostały wzbudzone demony antypolonizmu, które do tej pory skutecznie, zarówno przez Ruch Solidarności, czy też świętego Jana Pawła II, były skutecznie zakopane pod ziemię i niestety to jest efekt uboczny, ten antypolonizm, który dzisiaj mamy, pokazujący znów Polaka jako osobę człowieka ciemnego, antysemity, który tylko potrafi mówić źle o Żydach, a tak przecież w istocie nie jest. Ja tylko już ostatnie zdanie przypomnę, że w naszym narodowym DNA jest tolerancja, bo przecież w 1573 roku została uchwalona Konfederacja Warszawska, czyli dokument wiekopomny, który jest dziedzictwem Polski, jeśli chodzi o tolerancję. Tam uznano tolerancję etniczną i religijną wtedy, gdy w całej Europie płonęły stosy i toczyły się wojny religijne. Rafał Grupiński, nie zgodnie z umową, panie ministrze. Czy jeszcze pan chce coś krótko dodać? Bo chciałbym na koniec zapytać o inną sprawę. W tej sprawie wydaje się, że w zasadzie wszystko zależy teraz od decyzji prezydenta co do dalszych losów. Ja chciałem zwrócić uwagę tylko na bardzo stanowcze i co więcej ponowione stanowisko Departamentu Stanu w Stanach Zjednoczonych. Gdzie jest ostrzeżenie, że mogą się strategiczne relacje pogorszyć? Bo to rzeczywiście w języku dyplomacji to, co sformułowania, jakie zostały użyte przez przedstawicieli rządu amerykańskiego, są naprawdę bardzo istotne i zależałoby mi na tym jednak, żeby stosunki po właściwie takim fatalnym zepsuciu naszych stosunków z Brukselą, Unią Europejską, żeby stosunki chociaż ze Stanami Zjednoczonymi PiS zachował jako taki przyzwoitości, no ale niestety wydaje się, że tutaj upór ideologiczny i taki upartyjnienie całej polityki wewnętrznej, które rzutuje dzisiaj na dyplomację i politykę zewnętrzną, będzie dominować. To teraz zaczniemy, pan minister poczeka, drugi minister, tak, a teraz zaczniemy od panów posłów, bo chciałbym na koniec zapytać o Krajową Radę Sądownictwa. Nowoczesna zgłosiła taki wniosek do Marka Kuchcińskiego, by teraz już upublicznić nazwiska osób, które się zgłosiły, a jest to 18, ponieważ i tak prasa wymienia te nazwiska, dodając, że 3 osoby mają kłopoty z wyrokami w sprawach dyscyplinarnych, że ktoś tam się wycofał. Czy ta sprawa powinna być jasna i czy państwa kluby zamierzają podtrzymać swoje postanowienia, że nie wezmą, czy też wezmą ci, którzy zamierzają udział w wyborze? Grzegorz Długi. Znaczy, myśmy głosowali jako ugrupowanie przeciwko tym zmianom w ustawach. Przeciwko temu, co PiS, Platforma i Nowoczesna głosują za tym, żeby skrócić kadencję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i członków KRS-u, o czym nikt nie pamięta, że takie co było głosowanie. Ale tak, głosowaliśmy, tak, to też tak, pan opowiada, tak, panie pośle. Takie kłamstwo, czy ja mogę dokończyć? No właśnie, czy ja mogę dokończyć? Ale to proszę nie opowiadać takich kłamstw, panie pośle. Niestety, no ale nie, to wystarczy spojrzeć po prostu na wyniki. Tak, jak ja głosowałam. Tak, na naszą poprawkę, aby te zmiany nie obejmowały tych kadencji, państwo rzeczy głosowali razem z PiS-em. No, ale przechodząc do konkretu, no nic nie wiemy. Założenie miało być takie, zresztą zmiany przepisów KRS-u, te właśnie w tej chwili przeprowadzone, mówiły o większej jawności i transparentności tego wszystkiego. Były tam na przykład, są tam zapisy o transmisji internetowej obrad KRS-u, natomiast zaczynamy od tego, że nie do końca wiemy, kto tam jest kandydatem, ale to powiedzmy traktuję to jako element i etap techniczny. Natomiast nie widzę i nie słyszałem o tym, aby organizacje, cały szereg organizacji pozarządowych, a przede wszystkim stowarzyszeń tych tak zwanych pokrzywdzonych, aby one jakichś kandydatów wystosowały. W tym momencie nie za bardzo będzie można uczestniczyć w ogóle w tej zabawie o podział tortu. Bo Kukiz 15 obiecywał, że weźmie udział w głosowaniu nad kandydatami tylko zgłoszonymi wtedy, jeżeli przez środowiska obywateli. Tak? Tak jest, ale obywateli to było troszeczkę wężej. Obywateli przez organizacje, które się tym zajmują. I z tego, co wiemy, żadnych takich kandydatur nie zgłoszono. Wobec tego trudno będzie tutaj uczestniczyć w tej całej partyjnej zabawie. Natomiast istotą jest to, że ciągle nic nie zmieniamy. Ciągle nic nie zmieniamy. W zasadzie bijemy się ciągle o ten sam tor. Pani marszałek Dolniak, właśnie po co Nowoczesnej ta jawność, jeśli państwo zapowiedzieli, że nie będą brać udziału w tym wyborze? Zanim odpowiem na to pytanie, muszę jedną rzecz sprostować, bo pan poseł przed chwilą powiedział, że głosowaliśmy za skróceniem kadencji, ale proszę państwa, to wyglądało w ten sposób. Kukiz 15 zgłosił poprawkę, by nie skracać kadencji pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego, godząc się, żeby w ogóle skrócić kadencję Krajowej Rady Sądownictwa, co jest w ogóle niedopuszczalne. Ale nieprawda. To tak wyglądało, panie pośle. No, a teraz wracając do pytania. Prawda, znajdziemy się w komisji etyki, bo tak kłamać nie można. Ale pan straszy tym wszystkim. Bardzo mało czasu. Proszę. Natomiast odnosząc się do kwestii składu Krajowej Rady Sądownictwa. W imieniu Nowoczesnej ja i pani poseł Pichowicz zwróciłyśmy się zarówno o zapytanie i uzyskanie odpowiedzi w formie informacji publicznej, ale także o interpelację do ministra sprawiedliwości. Bo jedną kwestią to jest kwestia obsadzania, ale drugą kwestią to jest kwestia procesu wybierania tych kandydatów, które przedstawia się marszałkowi Sejmu, potem właściwej komisji, więc nie wiadomo jakiej, a dopiero potem do głosowania, jak już ta piętnastka zostanie wybrana tak naprawdę formalnie Sejmowi. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądu, w związku z tym jej działania, a także wybór członków powinien być w pełni transparentny. I właśnie tym zapytaniem chcemy pokazać opinii publicznej, jak ten proces przebiega, kto zgłosił się, kto podpisał. Proszę bardzo, teraz Piotr Zgorzelski. Podobnie jak koledzy z opozycji, uznając fakt niekonstytucyjności zmian związanych z Krajową Radą Sądownictwa, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego nie weźmie udziału w głosowaniu nad tymi kandydatami. Zresztą trzeba powiedzieć, że jest to ogromne zwycięstwo środowiska sędziowskiego, gdzie tak naprawdę w ramach dobrze pojętej solidarności wielu z wybitnych sędziów, którzy mogliby zasiadać w Krajowej Radzie Sądownictwa, po prostu nie złożyło swojej kandydatury, bo jeżeli faktycznie, bo przecież nie wiemy tego do końca, na 18 sędziów, 3 z nich posiada dyscyplinarki, 13 jest z sądów rejonowych, 3 z sądów okręgowych, 1 z wojskowego, 1 z garnizonowego, to nie oddaje całego spektrum wymiaru sprawiedliwości i sądu. I bowiem nie ma pan nikt, więcej czasu, bowiem nikt Sądu Najwyższego i sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego nie złożył aplikacji, więc to pokazuje, jak środowisko wymiaru sprawiedliwości ocenia to. Mamy minutę. Jak pan odbiera, nie dla pana minutę, dla wszystkich, jak pan odbiera, że tak mało jest tych zgłoszeń? To pokazuje, szanowni państwo, że jak środowisko sędziowskie jest nastawione do państwa przede wszystkim, bo ja rozumiem, że państwo z opozycji, nie uczestnicząc w tych procedurach przyjętych przez większość parlamentarną, przez Sejm, przez parlament podpisany przez pana prezydenta, że wy się wypisujecie z państwa i nie chcecie w tym uczestniczyć, ale to pokazuje również, że sędziowie stawiają się dzisiaj gdzieś ponad prawem, obok państwa, bo jeśli słyszę, że mogliby złożyć, a nie złożyli dlatego, że nie akceptują stanu prawnego w polskim państwie, no to coś rzeczywiście bardzo złego dzieje się w tym sędziowskim środowisku i ja myślę, że dobrze, że jest przynajmniej ta osiemnastka, która myśli inaczej. W tej chwili są te kandydatury analizowane pod względem formalnym, bo są pewne formalne wymogi i cała procedura wtedy się zacznie. Będzie oczywiście opiniowany przez komisję, także proszę się nie martwić, pani marszałek. To może szkoda, że każdy jest mały wybór. Ale ja się martwię, bo miało być z różnych szczebli kandydaci, bo to zabiegaliście. Ale przecież, jaki jest skład? Pani marszałek, no straszyliście tych sędziów. Wy. A jak ja straszyłam? Wy straszyliście jako opozycja. Pan sędzia Żurek, który z wami, czy z Platformą Obywatelską się naradzał się na spotkaniach tajnych w siedzibie partii, się naradzał. Mówił sędziom, że jeśli będą kandydować do KRS-u, to im się będą pozbawieni w przyszłości emerytur. No, takie są efekty, szanowni państwo, tych niedemokratycznych działań. Rafał Grupiński, króciutko jedno zdanie, pan minister Łapiński. Platforma Obywatelska zawsze będzie przeciwna łamaniu konstytucji. Państwo naruszacie konstytucję, łamiecie ją w wielu punktach. Uchwaliliście ustawy, które są sprzeczne z ustawą zasadniczą, najwyższym polskim prawem. W związku z tym odpowiecie za to w przyszłości także prawnie. Tak to się skończy. I znowu pan Krzysztof Łapiński. Prezydent nie jest rozczarowany. Trzeba odtworzyć państwo prawa. Sposobem, w jaki do tej pory jest realizowana jego ustawa, czyli że się sędziowie nie garną do zaszczytów. Zgodnie z ustawą trwa procedura. W tej procedurze zgłoszono taką liczbę kandydatów, która daje rękojmię, czy gwarantuje, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa zostanie wyłoniona. Trzeba poczekać spokojnie na zakończenie procedury. Dziękuję bardzo. Grzegorz Długi, Barbara Dolnia, Piotr Zgorzelski, Jacek Sasin, Rafał Grupiński, Krzysztof Łapiński. Dziękuję bardzo. Przepraszamy za emocje. Ja w swoim imieniu przepraszam. Jeśli państwo się przyłączą, to będę zadowolona. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. I ekspres Siemens z automatycznym cappuccino i ceramicznym młynkiem z rabatem 300 zł za jedyne 3099 zł. Sprawdź na saturn.pl. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.